Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα. Θάνο, ξεκόλαμε αυτό το χαρούμενο, το φάση είμαστε καλά, είμαστε αισιόδοξοι, ξεκινάμε με κέφι για να μην γίνουμε εδώ πέρα 18 χωριών χωριάτες. Καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, είναι μια υπέροχη εβδομάδα που ξεκινάει και θέλουμε να την ξεκινήσουμε μαζί σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε αυτούς που βάζουν λεφτά, τώρα που λέμε για αισιόδοξα μηνύματα. Ευχαριστούμε όλους εσάς και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και που μας κάνετε παρέα κάθε μέρα, κυρίως εσάς που πληρώνετε, γιατί η παρέα είναι ό,τι πιο ιερό, η ανθρώπινη συντροφιά, η ανθρώπινη ζεστασιά. Περιμένεις να το πω τώρα, έτσι δεν είναι, αλλά σαν το χρήμα, παιδιά, δεν έχει. Καπιταλιστική εκπομπή. Yeah. Σε καπιταλιστικές πλατφόρμες από καπιταλιστικό site, το καταλαβαίνετε. Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, τα λέμε μέτρια, κάνετε ένα subscribe, πατάτε το καμπανάκι, drin-drin, να έρχονται ειδοποιήσεις, γιατί κάθε μέρα εμείς είμαστε στην ώρα μας περίπου, ή είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο μας στο TPP, είτε μας ακούτε live, είτε μας ακούτε κονσέρβα. Ξεκίνησε φανταστικά η βδομαδούλα με 25 ευρώ από το Δημήτρη, το Γιώργο και το Θανάση. Ανυπομονούσα, σου λέει, πού θα ξεκινήσω να χώσω χρήμα στη Φάρμα. Είναι Σάββατο, σε δύο μέρες θα πρέπει να χώσω χρήμα στη Φάρμα. Αυτοί μαζέψανε, δεν βγήκαν το Σάββατο Κυριακό. Λέει, άσε, κράτα τα, θα έχει Φάρμα τη Δευτέρα, θα μπούμε να βάλουμε. Οπότε γίνε σαν τον φίλο μας τον Θανάση. Δεν βγήκε να πιει ποτό, του λέγανε οι φίλοι του. Έλα ρε Θανάση να πιούμε ένα ποτό. Όχι, δεν μπορώ. Τα κρατάω για τη Φάρμα. Και ήρθε εδώ πέρα, τσουπ, τα χώσε. Πήγαν, ας πούμε, στις συναυλίες. Τη βγάζουν με συναυλίες αυτό το διάστημα, μπορεί, που έχει στο Τσίλερ, έξω από το Ρεξ, που είναι και πολύ οικονομικός τρόπος. Στηρίζεις τον αγώνα των καλλιτεχνών. Τσάπα. Τη βγάζεις με τις μπύρες εκεί πέρα, στηρίζοντας τις καταλήψεις. Τελειώνεται με το τσάμπα ξεφτύλα, έχετε γίνει, παιδιά. Να πληρώνετε και κανένα εισιτήριο. Σας καλομαθαίνουν εκεί πέρα οι καλλιτέχνες με τα διαμαρτυρία από εδώ, διαμαρτυρία από εκεί. Πληρώστε και πουθενά. Μας ρωτάει ο Θανάσης που να θυμίσουμε. Είναι αυτός που έβαλε 10 ευρώ. Γεια σου, Θανάση. Πού μπορούμε να βρούμε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ? Τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ μπορείτε να τα βρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε αυτή την ερώτηση για λίγο ακόμα promotion. Μπαίνοντας στο site, στο The Press Project, το μπανεράκι εκεί πέρα που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε τι χρώμα μοβ είναι, ευθεία. Πατάς και σου βγάζει τον player με τα 6 επεισόδια. Παιδιά, έχουμε ένα πολύ μεγάλο banner στην πρώτη σελίδα. Πατήστε εκεί. Δηλαδή, αν δεν το βλέπετε, είναι δίπλα εκεί που είναι η μπάρα που λέει ανασκόπηση και διάφορα άλλα που δεν τα έχω παρατηρήσει. Εκεί, οριζόντια, υπάρχει ένα banner το οποίο το πατάτε, κάνετε κλικ εκεί και ακούτε και τα 6 επεισόδια. Να τα ακούσετε τα επεισόδια αυτά, να τα στείλετε στους συγγενείς σας που αντιστέκονται και να τα στείλετε και στη δασκάλα σας των Αγγλικών από το Brandon Fourin Board Donington ή στην φίλη μας στην Οξφόρδη. Και καλησπέρα τα φιλιά μας στην ψωνάρα από την Οξφόρδη. Μια επιθυμία. Δεν νομίζω ότι μας ακούει ακόμα αυτή η φίλη από Οξφόρδη. Σωστό. Μία-δύο. Δεν θέλω να πω ποιος θέει. Μία-δύο, αλλά σου λέει πόσο. Εντάξει, δεν είμαστε και. Καλησπέρα, μου κάνετε ωραία παρέα στη δουλειά. Ωραία δουλειά. Ωραία δουλειά τώρα. Κάθεται και ακούει Φάρμα. Δουλειά να δουλεύουμε κιόλας, παιδιά. Συγγνώμη τώρα που επεμβαίνω κιόλας στα επαγγελματικά σας. Ποιον άλλο θες να προσβάλλω, Θάνο μου? Δεν θα διαβάσω άλλο σχόλιο, δεν είναι κατάσταση αυτή. Που είναι αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Ηράκλειο Κρήτης. Έχεις κάτι για Ηράκλειο? Την καλησπέρα μας στο Ηράκλειο. Ωραία. Δεν μαζεύονται με τίποτα τα λεφτά. Εμάς πλέον κάθε 20 του μήνα έχουν εξανεμιστεί. Πρώτη φορά στη ζωή μου το έχω ζήσει αυτό. Κυριάκος, αγαπάμε. Πολύ ωραίο να κλείνει με ένα μήνυμα λατρεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, να επαναφέρουμε την πρόταση της εκπομπής να ορίσουμε μία μέρα μέσα στο μήνα, εκεί κάπου στις 20, ως πανελλήνια ημέρα που τελειώνει ο μισθός. Πολύ ωραίο. Γιατί είχαμε μια προηγούμενη κατάσταση όπου ο μισθός έφτανε για να βγάλει το μήνα και να έρθει όλος μισθός. Αλλά εδώ και κάποιους μήνες έχουμε περάσει στην κατάσταση που ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα. Για την φίλη μας τη Φέη, να πούμε. Συγγνώμη. Για να τα λέμε όλα, ότι από 22 Φεβρουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το Market Pass. Δηλαδή, αν σου λείπει ένα εικοσάρικο ακόμα, μπορείς να περιμένεις για να πάρεις, αυτό που ανακοινώθηκε πριν 2 μήνες με τα ραταζούμ, και να μπει ένα εικοσάρικο. Είναι το 10% των αγορών. Πόσες αγορές να κάνει κάποιος μες στο μήνα? 20 ευρώ. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με το Cambridge. Ως γνωστόν, όπως λέει και ένα φυλάδιο προωθητικό του Πανεπιστημίου του Cambridge, το Cambridge είναι ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, δεν είναι το αρχαιότερο. Το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Αγγλίας είναι η Οξφόρδη, αλλά όταν κάποια στιγμή κάποιοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το ακαδημαϊκό επίπεδο εκεί, έφυγαν και έφτιαξαν το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Συγγνώμη που μπαίνουμε σε αυτό το beef τώρα, αλλά υπάρχουν κάποιες συμπάθειες, μας συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά δεν είμαστε των ίσων αποστάσεων. Όταν πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα τα πούμε και δεν θα διστάσουμε. Ωραία. Δεν περιμένω να ξεκινήσουμε με αυτό ως πρώτο θέμα. Γενικά, όπου υπάρχει αντιπαράθεση, εγώ θέλω να χώνομαι, γιατί είμαι κάπως τοξικός τύπος και μου αρέσει. Δηλαδή, εγώ θέλω εκλογές, κατάλαβες. Δηλαδή, σου λέει, θες να κάνουμε μια συζήτηση για την πολιτική, λες, θα βριστούμε, θα μπορέσω να κράξω υποψήφιο κατά προτίμηση της αριστεράς. Εσύ τώρα, Θάνο, που είσαι κάπως έτσι φλωρωτό αυτό και, και δεν μπορώ με τα αριστερόμετρα και τέτοια, καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι. Εμένα οι εκλογές είναι το καλύτερό μου. Δεν βλέπω την ώρα, δηλαδή. Ωραία, θα ξεκινήσουμε με εκλογές. Ανακοινώθηκαν χθες ψηφοδέλτια, συνεργασίες σε διάφορα κόμματα. Ανακοινώθηκε το 75% των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ και είχε και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Μέρα 25, όπου ανακοινώθηκαν πρόσωπα που συστρατεύονται σε αυτήν την συμφωνία, ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα του Μέρα, όπως επίσης έχουμε συνεχώς και ανακοινώσεις υποψηφίων από το ΚΚΕ. Κάθε μέρα ανανομώ. Ως εισαγωγικό σχόλιο, εγώ θα ήθελα να πω ότι, επειδή κοιτούσα τα ονόματα, θα αρχίσουμε τα φλόρικα τώρα. Ναι, ότι υπάρχουν ενδιαφέροντες και ενδιαφέρουσες υποψήφοι σε κάθε κόμμα. Όχι, θα πεις όλα τα κόμμα, ρε φίλε, τώρα. Και ανεξάρτητα από το τι θες να ψηφίσεις, καλό είναι στη στήλη καλές απόψεις να κοιτάξεις να κάνεις καλή επιλογή και στους υποψηφίους. Και να μην παρασυρώμαστε από το ποιοι φαίνονται στην τηλεόραση, ποιος εμφανίζεται περισσότερο. Α, αυτόν τον είδα μια φορά στο Sky. Α, αυτός είναι ο Τάδε και τον ξέρω μόνο ως όνομα κλπ. Στη στήλη καλές απόψεις λοιπόν ενώπιση των εκλογών και έτσι χαλαρές, ήρεμες απόψεις. Εγώ θα πω απλά ότι κάθε κόμμα έχει αξιόλογους ανθρώπους στα ψηφοδέλτιά του. Πω φρίκι, τέτοια θα λέμε τώρα? Εγώ τέτοια θα λέω. Δεν τα πάμε καλά, Θάνο. Το λέω να το ξέρεις. Θα λέμε τώρα κάθε κόμμα έχει αξιόλογους υποψήφιους και εσείς να επιλέξετε τους καλύτερους και εύχομαι να νικήσει η δημοκρατία και... Ναι. Πω, ρε, και καμπάνια υπέρ της συμμετοχής και κατά της αποχής. Θα περάσω χειρότερα από όσο πίστευα στις εκλογές. Αρχίζει και φαίνεται ότι θα είναι πιο δύσκολο και από ό,τι το φανταζόμουν, που δεν το φανταζόμουν εύκολο. Λοιπόν, από τι θα ήθελες, Θάνο Καμίλα, να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε από ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, κοινοβουλευτικά, με βάση κοινοβουλευτικά, την... Ναι. Άλλη μόνο, αν δεν είμαστε εμείς τώρα θεσμικοί να τα πάρουμε αυτά τα πράγματα στα σοβαρά. Όπα, η ΦΕΗ μας γράφει, δεν... Α, εγώ πρώτη φορά δεν έχω ιδέα τι να ψηφίσω. ΦΕΗ, τι δουλειά κάνουμε εμείς εδώ πέρα? Εμείς γιατί τα παίρνουμε από τα κόμματα? Θα είσαι εδώ, θα μας ακούς και σιγά σιγά θα δεις πόσο καλά, πόσο αβίαστα θα σε οδηγήσουμε στο δρόμο του Θεού. Δεν λέω τίποτα άλλο, δεν θα το πω πιο... Ανησυχώ. Λοιπόν, τι μας γράφεται εδώ πέρα, την κυρία Σακοράφα που βραβεύει τον Μπέο. Θα το πούμε και αυτό. Υπομονή. Α, έχουμε εδώ πέρα, εντάξει, χαμός. Υπομονή. Λοιπόν. Θέλει ο άλλος να το τοξικήσει από την αρχή. Κάτσε, παιδί μου, κάτσε, ηρέμησε λίγο. Δώσε μας λίγο χρόνο, θα φτάσουμε εκεί. Θες για σπάσιμο όταν με ρωτάει αυτό να τον ψηφίσουμε να λέμε ναι? Να ψηφίσουν Μπέο. Δηλαδή, να το κάνουμε εντελώς κατήχηση το πράγμα. Που είναι το μόνο που δεν θα κάνουμε. αυτό το υποσχόμαστε και νομίζω δεν το έχουμε κάνει. Να ψηφίσω Τσίπρα, ναι. Να την ψηφίσω την κυρία Σακοράφα που μιλάει με τον Μπέο, ναι. Να ψηφίσω ο Άκε που λέει ότι φταίει ο Πούτιν, ναι. Και θα λέμε εμείς ναι μόνο. Μπορώ να λέω όχι. Ό,τι θέλω, αλλά πώς θα λέμε το ίδιο για όλους. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Θα ξεκινήσουμε. Θες να πεις για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ο Θάνος Καμίραλης που έχει το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ. Θάνο, σε ακούμε. Ανακοινώθηκε το 75% των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είπα, υπάρχουν ονόματα που έχω δει λίγο κάτι από την διαδρομή τους, που νομίζω ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Κάποιους από αυτούς που ξέρω προσωπικά, εννοώ, που έχω δει να έχουν γράψει κάτι, να έχουν κάνει κάτι, να έχουν μιλήσει, ας πούμε, ως πανεπιστημιακοί. Προφανώς δεν θα πούμε ονόματα τώρα εδώ πέρα, δεν κάνουμε διαφήμιση. Ανεξάρτητα με το ότι, okay, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει τις θέσεις του ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ είναι το ΚΚΕ κλπ. Δυστυχώς, υπήρξε και αυτή η κόντρα με τον Παύλο Πολάκη για τον ΣΥΡΙΖΑ, που λίγο αμαύρωσε αυτήν την παρουσίαση των ονομάτων. Α, έχεις αποφασίσει να κάνεις το στρόλ σήμερα? Όχι, συγγνώμη. Γιατί εκεί που ανακοινώνεται γίνεται αυτό, πάμε όλοι μαζί, δυνατά, μπαίνει ο τάδε, μπαίνει η τάδε, μπαίνει ο άλλος. Βγαίνει ο Πολάκης και λέει, δεν έχετε βάλει στα ψηφοδέλτια, σε αντίθεση με ό,τι είχαμε αποφασίσει, τον Μιχάλη Χερετάκη που είναι φίλος μου. Το φίλο μου. Το φίλο μου. Οπα. Και μέχρι να μπει και να τηρηθούν οι αποφάσεις των οργάνων και να μπει ο φίλος μου, δεν ισχύει ούτε η δικιά μου υποψηφιότητα. Το γράφει αυτό, αμέσως γίνεται πρώτο θέμα, γιατί ξέρεις τι είναι, πέρα από τις εσωκομματικές κόντρες. Εγώ ξέρω τι είναι, εσύ δεν ξέρω τι ρόλο παίζεις σε αυτό το βρώμικο παιχνίδι. Θα πω τη γνώμη, μην λες ότι είμαι τρόλ, ότι είμαι κανένας που φωνάζει συνθήματα και πάμε να κάνουμε σοβαρή εκπομπή. Εγώ λέω Πολάκης, Παύλος Πολάκης, Εγώ νιώθω πολύ έντονη την επιθυμία να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη συζήτηση σε ένα επίπεδο είτε τρολ, όπως πολύ σωστά είπες, είτε διαφορετικά πολιτικό. Δηλαδή, στην υπόθεση με τον Πολάκη, όπως εν πολλής και σε σχέση με το ζήτημα της ονοματολογίας συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι η πολιτική δεν είναι πολύ κοντά στο κέντρο αυτής της συζήτησης. Δηλαδή, ανακοινώνει ο Πολάκης αυτό, λέει ότι δεν βάλατε το φίλο μου και κάνω μούτρα και δεν κατεβαίνω ούτε εγώ. Του λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, ώρα καλή στην πρίμνη σου. Mm-hmm. Λέει ο Πολάκης, εντάξει, μια κουβέντα είπαμε τώρα. Θα το δούμε στα όργανα. Θα το δούμε. Αλλά ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι αυτό που λες, η ύπαρξη μιας εσωκομματικής διαφωνίας και μάλιστα με ένα πάρα πολύ προβεβλημένο στέλεχος όπως είναι ο Πολάκης, προφανώς ενδιαφέρει την ειδησιογραφία. Γιατί είναι ο Πολάκης, ο οποίος είναι πολύ πληθωρικός, βρίσκεται μπροστά στην πρώτη γραμμή της μάχης του Facebook με τις αποκαλύψεις της Επιτροπής Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε εννοείται ότι επειδή είναι έτσι αυτό το στυλ το κάπως βάρβαρο που τα λέει έξω από τα δόντια, ότι με πολύ μεγάλη χαρά οι άλλοι υποδέχονται στην ειδησιογραφία την είδηση ότι κάνει μούτρα που δεν θα είναι ο φίλος του. Καλά, αυτό πήγα να πω για τα δεξιά μέσα, ότι έχει ένα ενδιαφέρον το πώς αυτή η ανάρτηση του Πολάκη κυκλοφόρησε σε 5 λεπτά σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ΜΜΕ, κυρίως τα ιντερνετικά, τα ίδια ΜΜΕ που δεν βλέπουν μια σειρά από άλλες αναρτήσεις Πολάκη για το πάρτι, το πιάτσικο δημοσίου χρήματος. Αυτή την είδαν. Θα πέρασε από το news feed του στο Facebook. Είναι και το Facebook είπαμε κόβει και παράξενο, να... Είναι παράξενο το Facebook. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να... Δηλαδή, εντάξει, να μπούμε για πλάκα, πάει στο διάλογο. Αλλά χρειάζεται μια απόσταση από αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, χρειάζεται να επιμείνουμε να φιλτράρουμε τι είναι και τι δεν είναι πολιτική σε αυτό που λέγεται. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν πολύ είναι μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, καταλαβαίνω, είναι προβεβλημένος, ρε παιδί μου, αλλά και χωρίς το Πολάκι, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το πω, καταλαβαίνω, θα ήταν τεράστια σημασία γεγονός για την επικαιρότητα, γιατί τι επικαιρότητα να φτιάξει χωρίς τον Παύλο Πολάκη. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να μου πεις ποιο είναι. Ξέρω εγώ, αυτά τα ξενέρωτα. Έχετε παρατηρήσει ότι κάνουμε ανασκόπηση μονίμως με ξενέρωτα θέματα? Mm-hmm. Δεν είναι. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν αναρωτιέσαι με ποιον μαζοχισμό επιλέγουμε σταθερά θέματα που τα ακούς και χασμουριέσαι πριν να ολοκληρώσει ο άλλος την φράση του. Αλλά το κάνουμε συνειδητά αυτό το πράγμα. Δεν το κάνουμε από μαζοχισμό. Το κάνουμε επειδή όντως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσουμε μια συζήτηση εστιασμένη σε αυτά που πιστεύουμε ότι αποτελούν το κέντρο της πολιτικής διαμάχης. Καλά, όχι πάντα. Ε? Δεν το κάνουμε πάντα, δηλαδή... Βέβαια, αυτά πάνε και καλύτερα όταν είναι πάνω στο κύμα. Δυστυχώς. Ο Φουρτιώτης, ο Κωνσταντίνος. Ναι. Ναι, δεν το κάνουμε πάντα. Αν το κάναμε πάντα, δεν θα υπήρχαμε. Εγώ τα ευχαριστιέμαι, ρε παιδί μου, όταν κάνουμε και θέματα που είναι κοντά στην επίκαιρη συζήτηση. Απλώς που τώρα υπάρχει ένα κομμάτι της επίκαιρης συζήτησης που επισκιάζει την πολιτική. Για μας, εγώ δεν ανησυχώ τώρα ότι επειδή κάναμε τον Φουρτιώτη θα χάσουμε την επίκαιρη συζήτηση. Και η αλήθεια είναι ότι σε γενικές γραμμές έχουμε κρατήσει όντως μαζοχιστικά δεοντολογική στάση σε αυτά. Κάναμε πισπυρίγκου μόνο κατόπιν εορτής και μόνο για να κράξουμε τη δημοσιογραφία. Δεν πας μπροστά τώρα έτσι στη ζωή. Οπότε θα έλεγα ότι και στο θέμα της ονοματολογίας, το λέω αλήθεια αυτό και εντελώς σοβαρά για το επιχείρημα καλός άνθρωπος, καλό παιδί να είναι και ας είναι από που... παιδί μου, δεν μπορεί να πάμε έτσι. Εγώ, όπως ξέρεις, έχω μια αμφίθυμη σχέση με τις εκλογές. Δεν μπορώ να κάνω καμπάνια υπέρ των εκλογών, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι μια κουβέντα για τα ονόματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Λέει... 50% γυναίκες. Το 50% δεν έχει κατέβει στις εκλογές του 2019. Έχουμε δηλαδή νέα πρόσωπα. Έχουμε μια δίπλευρη διεύρυνση. Αμφίπλευρη, ναι. Αμφίπλευρη, τι λένε. Ναι. Ωραία. Ναι. Που δεν είναι πολύ αμφίπλευρη, είναι λίγο μονόπαντη. Θάνο, έχω δίκιο? Ναι, χωρίς να έχουμε... υπόψη μας όλους τους υποψηφίους, δεν βλέπουμε την περίφημη διεύρυνση προς τα αριστερά, εκτός από δύο πρόσωπα, την Φωτεινή Μπακαδήμα και άλλο ένα πρόσωπο που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα, από το Μέρα 25. Οπότε δεν το βλέπουμε αυτό με κάπως. Αλλά όντως ισχύει το 50% και όντως ισχύει και το 50% στα ψηφοδέλτια. Δεν υπάρχει λόγος να το αμφισβητήσουμε. Εγώ δεν λέω καλό παιδί να είναι και ότι να είναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ λέω ότι σε περίπτωση που σε εκφράζει ένα συγκεκριμένο κόμμα, το όποιο κόμμα, έχει σημασία και ο υποψήφιος. Έχει σημασία ο υποψήφιος, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί να επικρατεί το απολυτικ ή η αποπολιτικοποίηση και πολλές φορές να βολευόμαστε και να λέμε εντάξει, παίρνουν copy-paste τις ομιλίες ή δεν ξέρω εγώ τι ή δεν πατάνε, αλλά δεν ισχύει. Δηλαδή το ξέρουμε και με συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχουν βουλευτές και βουλεύτριες που πηγαίνουν στη Βουλή, παίρνουν την ομιλία που τους έχει γράψει το γραφείο, το απαγγέλουν, τελείωσε το καθήκον. Υπάρχουν άλλοι που τρέχουν, που κάνουν ερωτήσεις, που κάνουν κοινοβουλευτικό έλεγχο και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε κάθε κόμμα. Γι' αυτό λέω ότι έχουν σημασία και τα πρόσωπα. Αλλά προφανώς δεν είναι ότι εσύ συμφωνείς με ένα συγκεκριμένο κόμμα, αλλά κατεβαίνει ο Χ με ένα άλλο κόμμα και ξαφνικά αλλάζει η άποψή σου για το άλλο κόμμα. Αυτό μόνο. Ναι. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Εγώ θα επέμενα λίγο περισσότερο, επειδή νομίζω ότι τίθεται ένα ζήτημα. Πώς να το πω τώρα, ζήτημα αρχών. Τι θες δηλαδή, τι ψάχνεις, τι επιδιώκεις πολιτικά και τι από αυτά που επιδιώκεις πολιτικά πιστεύεις ότι μπορούν να τα κάνουν οι εκλογές. Σε αυτό καταλαβαίνω το να λέει κανείς, ρε παιδιά, μη στέλνετε τον άλλον που βαριέται να ασχοληθεί γιατί τον ξέρετε από την τηλεόραση και έχει πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και τον ψάχνουμε. Μη στέλνετε αυτόν. Το καταλαβαίνω αυτό. Απλώς που δεν θα επέμενα πάρα πολύ σε μια τέτοια κριτική με το σκεπτικό αυτό που σου περιέγραψα, ρε παιδί μου. Ότι, καλά, ναι. Εντάξει, η διαφωνία είναι βαθύτερη. Τι πας να κάνεις, τι πρεσβεύεις. Θες να ανεβάσουμε λίγο την ένταση τώρα που είναι εκλογές, να μαλώνουμε κι εμείς, να ανέβουν δεν τα νούμερα. Καθόλου, θα είναι. Εγώ θέλω να είμαστε αγαπημένοι περισσότερο από ποτέ. Ναι, φοράμε και παρόμοιο πουλόβερ. Μα τώρα να τσακωθούν άνθρωποι που φοράνε τόσο παρόμοιο πουλοβεράκι. Δεν είναι κρίμα. Δεν είναι κρίμα. Εγώ, παιδιά. Όταν λέμε ότι δεν την παλεύω με αυτό, εννοούμε δεν, Δεν διαβάζω σχόλια. Δεν υπάρχει κανένα. Πώς είναι άλλοι που τους αρέσει να τσακώνονται? Ούτε εγώ. Ναι, εγώ όχι μόνο δεν πάω να τσακωθώ. Δεν κοιτά. Αυτά που μου γράφουν δηλαδή, είναι δύσκολο να με φτάσουν. Γιατί αποφεύγω, πώς να σου το πω, δηλαδή. Αποφεύγω να τα διαβάζω. Δεν είναι. Λοιπόν. Θάνο. Μας ρωτάνε εδώ πέρα για μέρα 25 γνωμούλα. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τον ΣΥΡΙΖΑ ή να συνεχίσουμε? Όχι, αφού πούμε ότι αυτή την επιλογή, τέλος πάντων, αυτή την προσπάθεια να έχουν ένα ενδιαφέρον συζητήσεις με όλα τα με εκπροσώπους όλων των κομμάτων, με τα πρόσωπα με τα οποία θα θελήσουμε να συνομιλήσουμε, θα το δείτε και πολύ σύντομα, αφού λογικά θα προκηρυχθούν κάπου όταν μας κάνει τις ο πολυχρονωμένος τη χάρη στη συνεντεύξη στο TPP, που θα είναι με την κλασική μέθοδο του The Press Project, δύο δημοσιογράφοι, ένας μόνος του, 40 λεπτάκια να γίνεται κουβέντα και να μην είναι τηλεπαράθυρο. Δηλαδή, μην κοιτάτε που έχουμε εμείς παράθυρα, βλέπετε ότι δεν μαλώνουμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, επόμενο, μέρα 25. Καταρχάς, επειδή ήταν η ερώτηση για το θέμα που προέκυψε με την φωτογραφία της Σοφίας Ακοράφα με τον Δήμαρχο Βόλου, τον Αχιλέα Μπέο. Υπάρχει εδώ μία... Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Υπάρχει απάντηση και από την ίδια την Σοφία Σακοράφα και από το Μέρα 25. Νομίζω ότι συμφωνούμε με τον Κωνσταντίνο, γιατί το συζητήσαμε πριν. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι επικοινωνιακό φάουλ. Θα μπορούσε να μην γίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να καταλογίσει στην Σακοράφα ότι υπάρχει κάποιο είδους φιλία με τον Μπέο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά είναι επικοινωνιακό φάουλ. Δεν το κάνεις. Απλά δεν το κάνεις. Μπορείς να βρεις ένα πρόσχημα να μην πας, να μην είσαι εσύ αυτός που θα δώσει το βραβείο και θα βγει η φωτογραφία. Κάπως καλό θα ήταν να προβλεφθεί. Και την ίδια άποψη έχω για φάουλ που έγινε ανάποδα, γιατί έκανε συνάντηση ο Αλέξης Τσίπρας με τον Γιάννη Στουρνάρα, με ιδιότητες όπως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με Τράπεζα της Ελλάδας, και βγήκε μια επιθετική ανακοίνωση από το Μέρα που έλεγε να ορίστε πάει βλέπει το Στουρνάρα και δεν ξέρω εγώ τι, και ήταν θεσμική η συνάντηση. Και αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ υπερβολικό. Αυτά γίνανε το μεταξύ με διαφορά 2 ημερών. Κωνσταντίν. Βλέπεις πόσο ήρεμα αντιδρώ. Το βλέπεις πόσο ήρεμα αντιδρώ. Το βλέπω. Για να μην λένε τώρα ότι... εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι οι ίδιες οι δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, στην περίπτωση της Σακοράφα μου φαίνεται γκάφα. Το θεωρώ λάθος. Δεν έπρεπε να το κάνει, δεν έπρεπε να φωτογραφηθεί. Είτε βρίσκεις ένα πρόσχημα, είτε το χειρίζεις επιθετικά. Και λες, εγώ αυτόν όχι. Αλλά οπωσδήποτε, επειδή εμείς δεν κάνουμε μόνο επικοινωνία, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι επιζητούμε από την πολιτική πέραν της επικοινωνίας, λέμε, πιστεύουμε ότι κάτι παίζεται εδώ πέρα, υπάρχει κάποιος υπόγειος διάβλος επικοινωνίας μεταξύ Μπέου και Σοφίας Ακοράφα, και λέω όχι. Οπότε δεν νιώθω ότι υπάρχει κάτι που να με αφορά πολιτικά σε αυτό, μου φαίνεται καραφάουλ. Δεν έπρεπε, δηλαδή, ρε παιδί μου, και για να είμαι ειλικρινής. Αυτό μεταξύ έγινε Κυριακή πάνω στην Κεντρική Επιτροπή του Μέρα. Είναι λίγο, μοιάζει λίγο και με την υπόθεση Πολάκη, το πώς αμαύρωσε τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, από άλλη σκοπιά, αλλά ναι, δεν αμαυρώνει, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που κάνουν επικοινωνιακά οι άλλοι. Δηλαδή ότι ψάχνεις την ώρα που υπάρχει κάτι που είναι όντως ένα άνοιγμά τους. Στην περίπτωση του Μέρα είναι το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου που έχει προηγηθεί, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, και πάνε και λένε, ορίστε, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, συστρατεύθηκαν, προχωράμε μαζί. Εσύ βρίσκεις ένα θέμα τώρα και λες, να το βρήκαμε, είναι ο... Εντάξει, λογικά, επικοινωνιακά έτσι λειτουργεί. Εμένα μου φάνηκε ότι και δεν έπρεπε, και ότι και εκ των υστέρων λες λάθος. Δεν λες έχω άλλη πορεία. Το καταλαβαίνω ανθρώπινα, το να πεις ότι, ρε παιδιά, τι είμαι εγώ τώρα, πώς με βλέπετε, πώς με κόβετε, πώς έχουμε σταθεί απέναντι στα τοπικά κινήματα. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή, τι θα πει κανείς? Δεν έχει σταθεί το Μέρα 25. Ερώτηση στη Βουλή έχει κάνει. Δεν μπορείς να πεις λοιπόν ότι υπάρχει διαπλοκή με το Δήμο. Είναι επικοινωνιακό φάουλ. Και νομίζω ότι η δικιά μας δουλειά είναι να διακρίνουμε τι είναι επικοινωνιακό και τι είναι, και τι είναι πολιτικό. Στην περίπτωση του Τσίπρα με τον Στουρνάρα, θα έλεγα ότι ως ένα σημείο το καταλαβαίνω, ότι εντάξει ρε παιδί μου τώρα, μην ασκείς κριτική για το ότι συναντήθηκαν. Έχεις το περιθώριο να ασκείς κριτική για αυτά που λέει. Απλώς εκεί υπάρχει μια ουρίτσα που είναι ότι δεν νιώθεις ότι το ζήτημα είναι μόνο επικοινωνιακό. Έχει να κάνει δηλαδή όντως με το τι πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ οικονομικά και λες ότι αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, δεν είναι δηλαδή αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε που τους είδα μαζί στη φωτογραφία, που προφανώς είναι κάτι που είναι ζήτημα εντυπώσεων, είναι κάτι που αφορά το πώς πιστεύεις και πώς λέει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα σταθεί απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις, σε αυτό το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί πολιτικά για το πώς θα πορευτεί στην οικονομία. Οπότε δεν μου φαίνεται εντελώς το ίδιο. Θα ήθελα να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι για να πάμε στο διάλογο που έχει γίνει. Ναι. Γίνει και μέσα πόσο από το πια να ασχοληθείς, αλλά... Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, σε ακούμε. Μόκο εγώ. Μόκο. Όχι. Δεν θα πάρει... Να μου ξαναπείς εμένα θέλω, ότι είμαι τρόλ, εμένα. Όχι, εμένα όχι, που να έχω τελειώσει το Λύκειο με 19 και να με πεις εμένα... Σε γράψανε Κωνσταντίνος Τρολής σε ένα σημείο. Παρακαλώ, πρώτος εσείς. Α, εγώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που έγινε αυτός ο διάλογος για την πρόσκληση του Μέρα 25 και έγινε και μέσα από το The Press Project. Δημοσιεύσαμε μια σειρά κειμένων, και θετικών και αρνητικών. Προφανώς θα δημοσιεύαμε όλες τις απόψεις. Υπάρχει μια δυσπιστία. Ο κόσμος νομίζει κάπως ότι παίζονται αυτά τα ύπουλα παιχνίδια όπου κάτι δεν... Προφανώς δεν θα επιλέγαμε τι θα δημοσιεύσουμε. Εγώ έχω να πω ότι ανάμεσα σε αυτά τα κείμενα υπήρχαν κείμενα τα οποία μου φάνηκαν ότι δεν αγγίζουν κατά κανέναν τρόπο τον πυρήνα μιας πολιτικής συζήτησης. Εστίαζαν σε λεπτομέρειες, εστίαζαν σε πράγματα τα οποία μου φαινόντουσαν ότι δεν είχαν ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Αυτό θα έλεγα και αυτό με στεναχωρεί γιατί δεν νομίζω ότι είναι κανένα πολιτικό πλήγμα για το Μέρα 25 των αν θα συμφωνήσουν όλες αυτές οι δυνάμεις. Είναι ωραίο όταν συμφωνούν, αλλά εντάξει, δεν είναι και καταστροφή όταν κάποιος διαφωνεί. Ζεις και με τη διαφωνία. Απλώς είναι κρίμα όταν γίνεται μια κουβέντα που να μην είναι η ίδια η συζήτηση ενδιαφέρουσα. Γιατί εδώ που τα λέμε, εμείς με την ενδιαφέρουσα συζήτηση είμαστε. Επειδή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μας λάχει να αλλάξουμε τον κόσμο και να τον φέρουμε ανάποδα, τουλάχιστον ξέρετε αυτό που μας μένει και συγγνώμη αν το υποβιβάζω πάρα πολύ, είναι το να προσπαθούμε να παράγεται στην δική μας πλευρά μια ανάλυση η οποία να είναι διεισδυτική, βαθιά και να βοηθάει όποτε κάποιος μπορεί να ωφεληθεί από ένα μέρος έστω αυτής της συζήτησης να μπορεί να αξιοποιήσει κάποια από αυτά τα επιχειρήματα. Όποτε δεν συμβαίνει αυτό και έχουμε μια κριτική η οποία είναι πιο, τι να πω, άλλοτε είναι προσωποκεντρική, άλλοτε εστιάζει σε εντελώς δευτερεύοντα πράγματα, αυτό είναι μια μικρή χασούρα, δεν είναι κάτι το δραματικό, απλώς δεν διεξάγεται δεν συνεισφέρει σε μια συζήτηση από την οποία να έχουμε ωφεληθούμε ως προς το τι ζητάμε. Ως προς αυτόν τον βασικό προσανατολισμό που είναι τον προβληματισμό που είναι τι ακριβώς επιδιώκουμε πολιτικά. Στο θετικό κομμάτι, εγώ βλέπω ανθρώπους που χαίρομαι που πλησίασαν στο Μέρα 25. Αντικειμενικά προφανώς υπάρχει μια... ένα προβάδισμα του Μέρα 25 σε αυτόν τον διάλογο με την έννοια ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ήδη μέσα στην Βουλή. Εννοώ από τις δυνάμεις τις αντιμνημονιακές που διαχώρισαν τη θέση τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας, την ΛΑΕ αρχικά με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη στην ηγεσία. Αυτό απλώς συνέβη, δεν έχει να κάνει με πολιτικές προτιμήσεις. Έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα, ότι το Μέρα 25 μπήκε στη Βουλή, οπότε έχει μια πρωτοβουλία κινήσεων στη συζήτηση αυτή. Το αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να το ακολουθήσει κανείς. Μπορεί να πει, δεν μ' αρέσει και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή, να μην επιθυμεί οποιαδήποτε συμπόρευση. Η αλήθεια είναι ότι όπως έγινε, εμένα με χαροποιεί. Χαίρομαι κιόλας που ήμασταν ένα κομμάτι αυτού, έστω η πλατφόρμα που, στην οποία έγινε αυτός ο διάλογος, και το αποτέλεσμά της νομίζω ότι αξιόλογο είναι. Μην προδώσω αυτά που έλεγα πριν για τα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα μένει να δει κανείς τι θα συμβεί στην πορεία. Λίγο πιο ειδικά, για όποια δεν το έχει παρακολουθήσει καθόλου, στις 12 Δεκεμβρίου ο γραμματέας του Μέρα25, ο Γιάννης Βαρουφάκης, δημοσίευσε ένα κείμενο στο The Press Project. Έχει τίτλο «Μέρα25, η προγραμματική συστράτευση της ριζοσπαστικής αριστεράς και των κινημάτων που οραματιζόμαστε». Και ήταν ουσιαστικά μια ανοιχτή πρόσκληση προς ανθρώπους της ευρύτερης αριστεράς, ανθρώπους που αν αυτοπροσδιορίζονται αριστερή, για μια συζήτηση και για κάποιες προγραμματικές θέσεις. Αυτό έγινε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτό έγινε μέσα από μας, γιατί αυτό οδήγησε σε μια σειρά κειμένων με διαφορετικές απόψεις, άλλα επιθετικά, άλλα υποστηρικτικά, αλλά σε έναν ανοιχτό διάλογο, όπως θα έπρεπε να είναι. Και όπως είναι καλύτερο από το να κλείνεσαι με τον άλλον 2 ώρες σε ένα χώρο και να αποφασίζεις και μετά να βγαίνεις και να λες το αποφάσισα, με τις απόψεις να είναι δημόσιες, να εκτίθενται δημόσια, και αυτό κράτησε περίπου 2 μήνες. Γράψανε πάρα πολλοί άνθρωποι εκπροσωπώντας διαφορετικούς χώρους. Παραδείγματα τώρα που τα έχω και μπροστά μου, Στάθης Κουβελάκης με τον Κώστα Λαπαβίτσα δημοσίευσαν άρθρο, οργανώσεις όπως η Κομμουνιστική Ανασύνταξη απάντησαν συλλογικά, η Αναμέτρηση απάντησε, μέλη της Αναμέτρησης έγραψαν κείμενο στο The Press Project για το θέμα, το ΣΕΚ απάντησε στους Κουβελάκη και Λαπαβίτσα. Πριν λίγες μέρες είχαμε κείμενο της Τόνιας Κατερίνη και της Δέσποινας Κουτσούμπα για το ζήτημα, και έγινε ένας πολύ ωραίος διάλογος. Πέρασε λίγο στα ψηλά, είναι κείμενα εκτενή, είναι κάπως βαρετά για τον ευρύ κόσμο, αλλά έγινε έτσι μια ωραία κουβέντα στις οργανώσεις, πάνω σε ανοιχτές θέσεις και με χώρο να εκτίθενται οι διαφορετικές απόψεις. Και ξαναλέω, ήταν από απόψεις υποστηρικτικές, όχι και πάρα πολύ, δηλαδή ωραία να συζητήσουμε, μέχρι φουλ επιθετικές, ότι θα κάνετε συγκυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλες δεκτές, για κάθε μία εγώ χαίρομαι που τη δημοσιεύσαμε, γιατί όταν λέμε πολυφωνία εννοούμε αυτό ακριβώς. Και για να το θυμόμαστε και για άλλα ζητήματα. Ναι, τώρα όταν λέμε βαρετά εννοούμε κείμενα ουσιαστικής πολιτικής. Ναι. Γενικά. Εννοούμε εκτενείς αναλύσεις, εννοούμε τα κείμενα που θέλουμε να έχουμε. Ιδίως κάποια από αυτά, τώρα προσωπικές προτιμήσεις είναι αυτές, και αυτά είναι και θετικά κείμενα, Σεφεριάδης, Κουβελάκης, Λαπαβίτσας, αυτά αντιλαμβάνεστε τώρα ότι είναι κείμενα που έχουν ένα αναλυτικό βάθος. Ξαναλέω τώρα, δεν είναι ότι θα λείψουν οι αξιόλογοι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ, μην κάνω τον Θάνο τώρα ξαφνικά, δεν είναι ζήτημα προσώπων, αλλά λέω ότι σε αυτή την κουβέντα η δική μας προσπάθεια είναι στον καιρό που έχουμε μέχρι τις εκλογές, όπου θα υπάρξει η ένταση, θα μας βρίζουν γιατί δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουν όλα αυτά, δεν είμαστε αρκετά το ένα ή αρκετά το άλλο, είμαστε πολύ το ένα ή το άλλο. Λέω ότι προγραμματικά ο στόχος μας είναι να γίνεται μια κουβέντα όσο το δυνατόν πιο πολιτική. Δηλαδή μέσα σε όλα αυτά να αποφεύγουμε όλα τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Και όταν έχουμε να πούμε κάτι για έναν πολιτικό αντίπαλο, για ένα κόμμα στο οποίο ασκούμε κριτική, να φροντίζουμε πάντα αυτό. Είναι διαφορετικό όταν αστειευόμαστε με κάτι, και είναι διαφορετικό όταν δεν μπορείς να διακρίνεις τι είναι και τι δεν είναι παραπολιτικό σχόλιο. Δηλαδή προφανώς θα γελάσουμε με το πώς είναι το μαλλί της, αυτή ήταν η φράση, της βούλτεψη. Ναι, ναι, το μαλλί πως είναι. Το μαλλί πως είναι στην ελληνοφρένεια. Θα μπορείς να γελάσεις με αυτό και ταυτοχρόνως να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο, αυτό στο οποίο εστιάζεις. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Ναι, γενικά οι θέσεις μετράνε. Στην κατηγορία καλές απόψεις. Στην κατηγορία καλές απόψεις, αλλά και γενικά μετράνε οι θέσεις. Δηλαδή, μπορεί μερικές φορές. Εντάξει, συχνά είναι να σατιρίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το γουρλό το μάτι, ας πούμε, που λέγει ο Κωνσταντίνος. Αποκλείεται, έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα. Όταν το συνάντησε πρώτη φορά. Ήμουν μικρός. Απλώς αυτά δεν είναι πολιτική. Και ο κόσμος αποφασίζει με συγκεκριμένα πράγματα και ο κόσμος θέλει να ακούει θέσεις. Θέλει να ακούει συγκεκριμένες προτάσεις και να κρίνει πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό νομίζω είναι ένα από τα διδάγματα των εκλογών του 2019. Και έτσι, ας πούμε, νομίζω ότι το ΜΕΡΑ25, για παράδειγμα, ήταν το κόμμα που βρέθηκε στη Βουλή και άλλα κόμματα δεν βρέθηκαν. Γιατί μπόρεσε να επικοινωνήσει τις προτάσεις του στον κόσμο που τον ψήφισε. Μένοντας σε μια απλή καταγγελία και αυτό δεν μ' αρέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτσι και το ΚΚΕ είναι αρτηριοσκληρωτικό και δεν ξέρω εγώ τι, και μάλιστα πηγαίνοντας και σε μια τοξική έτσι, επίθεση με εξυπνακισμούς, δεν νομίζω ότι έχει να κερδίσει κάτι ένας πολιτικός χώρος. Έχει να κερδίσει μόνο βάζοντας το πρόγραμμά του μπροστά και λέγοντας αυτοί λένε 1, 2, 3. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι εφαρμόσιμο, γιατί μου φαίνεται κάτι, από τοπικό μέχρι ρεφόρμα. Και εγώ, ως πρόσωπο που διεκδικεί μια ψήφο, λέω αυτά. Και απαντάω και σε μια κριτική για το πώς θα πιστεύω ότι αυτά εφαρμόζονται. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να διεξάγεται η αντιπαράθεση. Και όχι ο ένας φοράει πουκάμισα, η άλλη πώς είναι το παλτό της και ο ένας τότε είχε πει μια δήλωση και δεν ξέρω εγώ τι. Ήδη βλέπουμε τα αριστερόματα να έχουν βγει και να σαν τα κουμπούρια. Αυτό έγραψα εγώ και εγώ στο Facebook μου. Προς όλες τις πλευρές. Δεν κερδίζεις κάτι. Δηλαδή και για το χώρο που θες να εκπροσωπήσεις, αποδείχθηκε το 19 ότι δεν κερδίζεις κάτι έτσι. Θάνος για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στέκεται πάνω από όλες τις αντιθέσεις, ενώνει όλους. Είμαστε. Τα λέγαμε το τείχος δημοκρατίας εκεί πέρα. Δεν σας άρεσε. Μας λέτε για το Βαρουφάκι και τα Euroleague ότι δεν ακούγονταν. Ακούγονταν, παιδιά, δεν θα έχει γίνει όλος αυτός ως άλλος. Μην μας τρελαίνετε τώρα που δεν ακούγονταν. Κάτσε, εγώ τι άκουγα. Σε εμάς είχαν βγει. Εμείς τα είχαμε. Όχι, ήμασταν από τους πρώτους. Έχω ακούσει πολλά, δεν είναι. Τα έχω ακούσει. Ναι, έχουμε γράψει γι' αυτό. Να σας πω την αλήθεια. Αυτή η στιγμή, παρότι με εκείνη την περίοδο του. Εγώ διαφωνούσα με την πολιτική που εξέφραζε ο Βαρουφάκης σε εκείνη τη φάση. Το είχαμε γράψει πάρα πολλές φορές από το The Press Project και στην αρθρογραφία και στην ανασκόπηση. Υπάρχει αυτό. Αλλά αυτό που έγινε στα Eurogroup εκείνη την περίοδο και οι ηχογραφήσεις που βγήκαν ήταν πηγή υπερηφάνειας για μένα. Με νιώθες δηλαδή ότι το ότι βγαίναν οφείλεται στο ότι αυτός που ήταν εκεί δεν ντρεπόταν για αυτό που έκανε. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτά που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, να είναι πράγματα για τα οποία δεν ντρέπεσαι. Αυτό σηματοδοτούσε η δημοσιοποίησή τους. Βλέπαμε δηλαδή, το είχε γράψει ο Σκλήρης πολύ ωραία τότε, βλέπαμε τι γίνεται, βλέπαμε ποιο είναι αυτό που είναι το ζουμί και του βιβλίου του Βαρουφάκη. Βλέπαμε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός και το αδιέξοδο μπροστά στο οποίο βρέθηκε η ελληνική πλευρά. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω πόσο νόημα έχει να γυρνάμε πίσω σε αυτά. Έχει στο βαθμό που παίζει ρόλο η εμπιστοσύνη στα πρόσωπα. Αυτό είναι το ζήτημα. Γενικά θα έχουν ενδιαφέρον τα αποτελέσματα πάρα πολύ. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι να περιμένω από παντού. Δεν θα μου κάνει έκπληξη τίποτα και αυτό δεν είναι για να αποφύγουμε κάποια πρόβλεψη. Λοιπόν, τώρα θα το πάμε σε ρήμα. Μας έφαγε λίγο η εκλογολογία. Απλώς ήταν Σαββατοκύριακο που ήταν έτσι. Είχε κάποια ορόσημα για κόμματα της αντιπολίτευσης με την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων και ήδη ξεκίνησαν και οι κόντρες και έτσι θα πορευτούμε. Γι' αυτό μείναμε τόσο σε αυτό. λέγοντας ότι ανακοινώθηκαν και ονόματα που είναι σε αυτή τη συμπόρευση και αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και άλλα στην Κεντρική Επιτροπή του ΜέΡΑ25. Να πάμε στους καλλιτέχνες. Ούτε μια μικρή διακοπή, να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος, να ξεκουραστεί ο εργαζόμενος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, να ψήσει έναν καφέ εδώ πέρα ο Νικόλας που γράφει τα σχόλια. Πάμε έτσι, βουρ. Πάμε χωρίς διάλειμμα. Αποφάσισες? Είμαι πάντα αναποφάσιστος. Είμαι ανοιχτός σε όλα. Όχι, σκέψτε το λίγο, έχουμε χρόνο. Θες να κάνεις διάλειμμα? Θες να κάνεις ένα τσιγαρό? Να κάνω ένα τσιγαράκι. Να αρχίσω λίγο κάπνισμα. Άσε, άσε, γιατί έχω εκλογές τώρα, το σκέφτομαι. Θα είναι διπλές, σκέψτε το. Μάλλον. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες. Λοιπόν, δημοσιεύτηκε την Παρασκευή το βράδυ η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για τη δέσμευση που περιμέναμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, έγινε τετάρτη συνάντηση, μιλούσαν 2,5 ώρες και λένε, ωραία, θα σας φέρουμε μία νομοθετική ρύθμιση την Παρασκευή. Περιμέναν οι άνθρωποι όλη την Παρασκευή. Είναι ο Κυριάκος που κάνει σκι αυτό. Ωραία. Και βγαίνει αργά το βράδυ της Παρασκευής μια ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού με κάποια βασικά σημεία για τη ρύθμιση για τους καλλιτέχνες. Αυτό παίζεται λάθος, ως αυτή είναι η ρύθμιση για τους καλλιτέχνες. Είναι μια ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού με βασικά σημεία της ρύθμισης. Και πέρασε μία ή δύο μέρες όπου οι άνθρωποι τη μελετούσαν. Γιατί γενικά φαίνεται ποιος επιθυμεί λύση και ποιος κάνει παιχνιδάκια μέσα σε όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ποιος λέει δεν καταλάβατε, είστε υποκινούμενοι, σας φέρνω τροπολογία, μετά δεν καταλάβατε πάλι, παραιτήθηκαν εκ του ασφαλούς. Και ποιος λέει, ωραία, έχετε φέρει μια λύση, να την κοιτάξουν οι νομικοί μας, να δούμε αν μας καλύπτει. Νομίζω αυτά φαίνονται πλέον και είναι ξεκάθαρα. Δυστυχώς ούτε αυτή η ρύθμιση της κυβέρνησης απαντάει στο πρόβλημα και σε αυτά που ζητάει ο χώρος του πολιτισμού. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών που αναφέρει 4 σημεία και τονίζεται ότι ούτε αποσύρεται το ΠΔΕΛΤΑ, ούτε ικανοποιείται έστω και στο ελάχιστο το αίτημα του αγώνα μας, το οποίο είναι η επιτέλους αναγνώριση των καλλιτεχνικών σπουδών μας μέσω της ένταξής μας στην κατηγορία ΤΑΦΕ του ενιαίου μισθολογίου. Και από ό,τι φαίνεται οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα είναι και πολύ έντονες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που είναι 2 μήνες στο δρόμο και η κυβέρνηση κάνει άλλα αντί άλλων. Τα 4 σημεία αυτά να τα διαβάσουμε. Δεν μας κατατάσσει σε επαγγελματική κατηγορία, αφού δεν προσδιορίζει προσόντα διορισμού. Είναι μια τρίπλα. Λέει, ονομάζονται καλλιτεχνικού έργου, αλλά έτσι δημιουργείται οριζόντια μισθολογική αναβάθμιση που εξασφαλίζεται για οποιονδήποτε προσληφθεί για αυτό το έργο. Όλοι συλλήβδιν οι διπλωματούχοι τριετούς φοιτητής ανώτερων και αναγνωρισμένα από το νόμο και το σύνταγμα σχολών, οι απόφοιτοι διετούς φοιτησης, οι απόφοιτοι κολεγίων και εμπειρικοί καλλιτέχνες, χωρίς καν πτυχίο ή δίπλωμα σχετικό με τα καλλιτεχνικά. Εγώ. Αν προσληφθούν για έργο, θα αμείβονται με τον ίδιο μισθό. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που επισημαίνεται. Το δεύτερο είναι δεν έχουμε αναγνώριση σπουδών και δεν έχουμε διαχωρισμό των ανώτερων σχολών από όλες τις υπόλοιπες σχολές άλλου τύπου. Τρίτον, η ΚΙΑ δεν τροποποιεί το διαβόητο του διάταγμα το 85 του 2022, όπως ζητάμε τόσο καιρό. Έτσι θα συνεχίσουν αυτοί που είναι σε οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου, οι καλλιτέχνες στο δημόσιο, να είναι ΔΕ. Και τέλος, αυτό φυσικά δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Αναφέρεται πώς θα προκυρήσονται οι θέσεις. Θα προκυρήσονται ως ΔΕΕ και θα αμείβονται ισότιμα με ΤΑΦΕ. Και είμαστε βέβαιοι πως αυτό δεν θα δημιουργεί λόγο για συνεχείς ενστάσεις και συνεχείς αποκλεισμούς. Οπότε, με λίγα λόγια, δεν φαίνεται να προκύπτει από την ανακοίνωση. Στην αρχή ήμασταν κάπως επιλακτικοί. Λέγαμε δηλαδή ότι θα πρέπει να αναγνωστεί και να αξιολογηθεί από τους νομικούς και από τους καλλιτέχνες, αλλά και από τους νομικούς με τους οποίους συνεργάζονται. Προφανώς, γιατί δεν είναι εύκολο κάθε φορά να ερμηνεύσεις αυτό που λέγεται ως προς τις πρακτικές τους συνέπειες. Οπότε φαίνεται ότι δεν τελειώνει εδώ. Δεν σταματάει εδώ η διεκδίκηση αυτή. Ναι, δεν αντιμετωπίζεται. Λέει, δεν παλεύουμε για επιδόματα, δεν είμαστε 2 μήνες στο δρόμο για 179 ευρώ ως ήδη μισθολογική διαφορά από την ΔΕΛΤΑ ΕΕ στην ΤΑΦΕ ΕΕ. Αν πιστεύει η κυβέρνηση ότι με αναλογική εφαρμογή της επιδοματικής πολιτικής των Energy Food Fuel Tourism Passes θα λύσει το πρόβλημα, είναι γελασμένη και ανάλγητη. Θέλουμε δικαιώματα, αναγνώριση σπουδών, αξιοπρέπεια. Δεν αναγνωρίζεται η βαθμίδα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ή τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Αυτό λέμε και για αναγνώριση των πτυχίων. Είναι πάρα πολύ απλό. Εν τω μεταξύ, είναι περίεργο γιατί υπήρχε η πρόταση του Εθνικού Θεάτρου που έλεγε για καλλιτεχνική εκπαίδευση της διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου. Άμα ανατρέξετε στην ανακοίνωση που είχαν βγάλει, θα δείτε ότι ίσως λένε ότι ίσως είναι μια λύση για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και να μπει μια καινούργια βαθμίδα που θα είναι το ΚΕ και να ισοτιμηθεί αυτό πλήρως με το προηγούμενο ΤΕ. Και πήραν αυτό το ΚΕ, κράτησαν το αρκτικό λέξο, το έκαναν καλλιτεχνικού έργου και το δίνουν γενικά, αλλά το δίνουν ουσιαστικά σε ανθρώπους που αντιμετωπίζονται ως αποφοιτηλικίου, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζονται ως ΔΕΕ. Αυτό λένε. Γι' αυτό δεν καλύπτεται. Και είναι απλά, διασφαλίζεται ξανά μία μισθολογική αναβάθμιση γενικά με βάση το καλλιτεχνικό έργο και όχι τις σπουδές και τα πτυχία. Μπορεί μερικές φορές να είναι πολύπλοκο, αλλά νομίζω στο πώς εξηγείται αυτή τη στιγμή το τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και να δώσει ως τυράκι και τι ζητούν οι καλλιτέχνες, που πέρα από τα ΤΕΦ είναι αναγνώριση των πτυχίων. Όχι πανεπιστημιακά, γιατί έχει αρχίσει, γιατί παίζει πάρα πολύ το ψέμα ότι θέλουν να είναι το ίδιο με ΑΕΗ, αλλά σίγουρα πάνω από λύκειο. Εκεί που ήταν προηγουμένως το ΤΕΙ, ας πούμε, και με δυνατότητα να γίνεται ΠΕ. Που από ό,τι φαίνεται, το ίδιο προεδρικό διάταγμα δίνει πανεπιστημιακή αναγνώριση για το δημόσιο σε αποφύτους ΙΕΚ. Και ανεξάρτητα από το τι γνώμη έχει ο καθένας, είναι εδώ μια μικρή αδικία, τέλος πάντων, κολεγίων, να το πω έτσι. Γιατί άλλους τους ανεβάζεις και άλλους με άλλα κριτήρια τους κατεβάζεις. Οπότε νομίζω ότι είναι δίκαιη η αδικία. Σήμερα έχει η διαμαρτυρία. Η αδικία και προκαλείται την αδικία η διαμαρτυρία. Okay. Σήμερα συνεχίζονται οι συναυλίες με μια πολύ μεγάλη συναυλία που οργανώνει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Είναι από τις 4 και μετά. Είναι πάρα πολλά ονόματα. Είναι απέναντι από το κτίριο Rex του Εθνικού Θεάτρου. Αύριο είναι συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, οπότε και από εκεί θα προκύψουν οι επόμενες δράσεις και από ό,τι φαίνεται αυτή η σύγκρουση θα συνεχιστεί σε ένα ζήτημα που θα μπορούσε, αν ήθελε η κυβέρνηση, να το είχε λύσει πάρα πολύ εύκολα και σε ένα ζήτημα που κανένας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει ότι δεν κατάλαβαν. Το αν οι ηθοποιοί διαμαρτύρονται δικαίως έχει αποδειχθεί από τις δύο πλέον προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση για να διορθώσει το ζήτημα. Να διορθώσει ίσως σε εισαγωγικά, αλλά έχει κατατεθεί μια τροπολογία και μια κοινοϋπουργική απόφαση. Δεν διαμαρτύρονται επειδή τους αρέσει να βγαίνουν στον δρόμο και να κάνουν κινητοποιήσεις. Έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχουν κάποια αιτήματα εδώ πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Ανασκόπηση. Την είδατε την ανασκόπηση. Κάντε προμόσιο. Γιατί παιδευόμαστε εμείς, γιατί ξενυχτάμε, γιατί δουλεύουμε, για ποιον τα κάνουμε όλα αυτά. Πάτε να πιείτε τον καφέ σας, να πάτε να δουλέψετε για να βγάλετε λεφτά. Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνουμε ότι έχετε και άλλα πράγματα να κάνετε στη ζωή σας, αλλά μην έχετε. Να το πούμε απλά. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες, δηλαδή βάσεις προτεραιότητες. Είναι η ανασκόπηση, μετά σύζυγικές σχέσεις, γκομενικά αυτά, μετά φιλίες, μετά δουλειά. Μετά λοιπά χόμπι, τέχνη διαβάζει. Για δουλειά, γιατί μπαίνει πάνω από τα χόμπι. Γιατί δεν με ενδιαφέρει, γιατί θέλω απλά να είναι πρώτα η ανασκόπηση. Τα υπόλοιπα δεν έχω. Εγώ, δεν το περιμένω από σένα. Η σειρά. Είχα και για το. Γιατί οι φιλίες κάτω από την. Από τα κομμενικά. Ναι. Δεν μου αρέσει αυτό το πρώτα οι φίλοι, ας πούμε, και μετά. Δεν μου αρέσει. Δεν ισχύει σχεδόν ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Α, εσύ λες ότι δεν ισχύει κιόλα. Εμένα δεν μου αρέσει, μου φαίνεται και ανέδεια προς τους συντρόφους, προς την. Προς την σύντροφο ή τον σύντροφο. Αυτό το θα είμαι πρώτα απ' όλα είναι το παρεάκι μου, ας πούμε, και μετά έρχεσαι εσύ. Μου φαίνεται κάπως κακό. αειδιαστικό. Οπότε θέλω να πω με όλα αυτά, όσοι δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Είναι για ένα από τα πολύ σεξ θεματάκια της επικαιρότητας, από αυτά που τρεντάρουν ασταμάτητα στο Twitter, κανένας. Οπότε κανείς, απολύτως κανείς. Εντάξει, ασχολήθηκαν, αλλά ήταν δυστυχώς στα θέματα της επικαιρότητας που πέρασαν μία μέρα και έφυγαν στο ναι, social. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Είναι πράγματα που δεν, ούτε υπάρχει κάποιο κίνημα που να το στηρίζει. Δηλαδή, στην περίπτωση των καλλιτεχνών, το ζήτημα είναι πολύπλοκο, έχει μια τεχνική πλευρά κτλ. Αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι παθιασμένος γι' αυτό. Οπότε δεν το αφήνει να φύγει, τουλάχιστον στη δική μας πλευρά. Αν όχι στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον στη δική μας πλευρά, είναι δύσκολο να το αφήσουν να φύγει. Τώρα, ως προς το ζήτημα αυτό, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον και εδώ που τα λέμε, αν προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια ατζέντα με 4-5 θέματα που ενδεχομένως απασχολούν, ενδεχομένως λέμε εμείς ότι θα έπρεπε να απασχολούν την επικαιρότητα, αν θα έχει σπίτι να μείνει κανείς, μάλλον είναι ένα από αυτά. Οπότε οι ρυθμίσεις αυτές που καθορίζουν το πώς, πότε, υπό ποιους όρους, με ποια διαδικασία θα χάνει κανείς το σπίτι του, μάλλον λέμε ότι είναι ένα αρκετά σημαντικό θέμα. Και έχει μια σημασία, έχουμε τον Γκιουστάβ Φλερμέ πάλι, ο οποίος συμμετείχε και στο εικαστικό μέρος και στο ερευνητικό, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του, είναι πιο πολύ στο data visualization ο Φλερμέ. Ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Πολύ καλά μπορούμε να πούμε. Είναι μια πρωτοπορία διεθνής. Έχουμε αυτά τα ηχητικά, τα πάρα πολύ καλά επεξεργασμένα. Δηλαδή μιλάμε κάπου για κοράκια και είναι ο Ζάβαλος που ήμασταν μαζί με τον Θάνο και με την Ήρα την Κατσούδα και κάνει το κοράκι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να λείψει ένα τέτοιο στιγμιότυπο από την ανασκόπηση. Α, ναι, αυτό γιατί συνέβη και εμείς κάναμε τα κοράκια. Γιατί πέρασε. Γιατί είχε προνομιακή μεταχείριση ο Ζάβαλος. Λυδία Βλάχου. Είχε όλο το ηχητικό. Κακαρίζαμε εκεί πέρα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μόλις μάθατε ότι και ο Θάνος Καμίλαλης είχε ερμηνεύσει το κοράκι στο ίδιο κορακό μονόπρακτο, αλλά επελέγει μόνο το απόσπασμα του Χαριλάου Ζαβάλου. Και ζητώ με συγγνώμη γι' αυτό, αλλά ήταν στην ευχέρεια της Λυδίας Βλάχου που έκανε το μοντάζ. Μου άρεσε η πληροφορία για τον ηθικό κίνδυνο. Κράζουμε ΣΥΡΙΖΑ, πάλι καταλαβαίνετε τώρα όταν κράζει ΣΥΡΙΖΑ, πού να πάει καλά το επεισόδιο, τι να περιμένεις. Αν είσαι μια μερία του κόσμου. Ενώ κράζει Μητσοτάκη, ενωμένη αριστερά στα social media. Σε αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα το επιχείρημα αυτό για τον ηθικό κίνδυνο. Που λέει δεν πρέπει, παιδιά, άμα τους καλομαθαίνεις αυτούς δεν θα πληρώνουν μετά. Και λέει, καλά, ρε, οι τράπεζες θα μας το πούν αυτό. Ότι άμα τον καλομαθαίνεις τον άλλο δεν πληρώνει μετά. Οι τράπεζες. Δεν υπάρχει χειρότερος μπαταξής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μιλάμε δηλαδή τέτοιο παράσιτο, τέτοια βδέλα, δεν έχει ξαναυπάρξει. Και θα συζητάμε τώρα πώς να μας νουθετήσουν οι τράπεζες και βγάζουν τώρα τους υπαλλήλους τους στα κανάλια να μας κουνάνε το δάχτυλο. Τέλος πάντων. Αυτά και άλλα πολλά. Είναι πολύ ωραίο που πανηγυρίζουν οι τράπεζες την κερδοφορία, γιατί όταν έχουν οι τράπεζες κερδοφορία, χαιρόμαστε όλοι. Δεν θα πω έχουμε όλοι, αλλά χαιρόμαστε. Δεν κερδίζουμε όλοι, αλλά χαιρόμαστε όλοι. Κάποιοι κακεντρεχείς θα θυμηθούν, είναι κάτι το οποίο το έχουμε βάλει έτσι ως μια υποσημείωση στο επεισόδιο, ότι ισχύει εκείνος ο αναβαλλόμενος φόρος για τις τράπεζες. Αυτό που καταλαβαίνετε, ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο, το έχουμε μεταφέρει για το μέλλον μέχρι να ορθοποδήσουν. Οπότε τίθεται λίγο ένα αμφιβόλωτο πόσο έχουμε βγει από τα μνημόνια, πόσο έχει ισορροπήσει το τραπεζικό σύστημα. Ακούστηκε και είναι πολύ σωστό νομίζω αυτό που ακούστηκε, ότι είναι πολιτική απόφαση του Αερίου Πάγου. Και γι' αυτό είναι και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο επεισόδιο που λέει ότι άμα λέει έλεγε όχι ο Άριος Πάγος, τι θα συνέβαινε. Θα γινούσαν πίσω τα δάνεια, λέει ψέματα ότι είναι με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι και με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περισσότερο του 2003, και επίσης η Νέα Δημοκρατία με το σχέδιο Ηρακλής έδωσε τις κρατικές εγγυήσεις. Αυτό δεν το λέει. Και συνεχίζει ότι θα πέφτανε οι εγγυήσεις και θα κατέρεαν οι τράπεζες. Και σκέφτομαι εγώ εκείνη την ώρα, γράφοντας, πολύ ωραία έχουμε βγει από τα μνημόνια που είμαστε μια σοβαρή απόφαση του Αρείου Πάγου μακριά από το να πέσουν 20 δισεκατομμύρια κρατικές εγγυήσεις, να μπουν όλα αυτά στο δημόσιο χρέος και να ξαναπειλούμαστε με μνημόνιο. Φοβερή αυτή η έξοδος από τα μνημόνια, που πρέπει οι άλλοι να κάνουν πιρουέτες, νομικές πιρουέτες στον Άριο Πάγο με συνδυαστική, να το βρω, παράλληλη και συνδυαστική εφαρμογή των νόμων κατ' εξαίρεση νομιμοποίηση του άρθρου 2 και ανεξάρτητα από το ειδικότερο νομικό πλαίσιο, που νομίζω νομικοί δεν είμαστε, όσο ο Κωνσταντίνος είναι πλέον, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι πιρουέτες τώρα. Διαβάζεις το σκεπτικό και τις βλέπεις τις πυρουέτες. Διαβάζεις τη μειοψηφία, το σκεπτικό της μειοψηφίας και βλέπεις ότι είναι πολύ πιο στέρεο. Όταν σου λένε ότι ποτέ δεν έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. Συνδυαστική εφαρμογή νόμων για να βγάλουμε κάτι άλλο. Ποτέ. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλο ζήτημα, θα το βρούμε μπροστά μας. Θα το βρούμε παραπάνω όσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κάνει κάποιο είδους ρύθμιση. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες να υπάρξει κοινωνικός αυτοματισμός, αφορά μεγαλύτερη κατηγορία δανειοληπτών από τους κόκκινους, γιατί με την αύξηση των επιτοκίων και την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ο κόσμος θα δυσκολεύεται να πληρώσει τη δόση. Αυτό σημαίνει ότι το δάνειο μπορεί να κοκκινήσει, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που θα κάνει ο κόσμος για να πληρώνει το δάνειό του, και αμέσως να περάσει σε φαντ. Και γενικά ισχύει αυτό που λέμε πολύ συχνά, ότι μη χαίρεστε και πολύ όταν συμβαίνει παραδίπλα. Δεν είναι βέβαιο ότι το κακό θα πέφτει πάντα παραδίπλα. Για όλους αυτούς δηλαδή που κουνάνε πολύ εύκολα το δάχτυλο, αυτό είναι το θεμελιώδες ανθρώπινο συμπέρασμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε αυτή την κουβέντα. Θάνο, υπάρχει ένα αίτημα από τον κόσμο μας, μας λέει αν το θέλεις και εσύ, μια live audition για να αποφασίσουμε ποιος είναι ο καλύτερος κόρακας, και λέει μετά ξεκινήστε παρακαλώ. Δεν αφήνει και πολλά περιθώρια δηλαδή. Λεφτά έβαλε. Αγαπητέ Ευτύχη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρότασή σου. Οι παραγγελιές χορεύονται και πληρώνονται. Καλά, κάτσε μην το κάνει και πρέπει να κάνω το κοράκι. Αυτά... Του βάλουμε κονσέρβα να σκόψει. Θα ανοίγω, κλείνω το στόμα μου και θα παίξει από πίσω. Θα βάλω εγώ το έχω στο κινητό μου. Σε νοιάζει. Βάλ το ηχητικό από το κινητό που είναι το live για να δείτε τι κόπηκε. Θα βάλουμε έτσι από το κινητό. Υπερσύγχρονες μέθοδοι. Περίμενε. Λοιπόν, απασχόλησε εσύ τον κόσμο. Κάνε ένα χορευτικό. Μη λες τέτοια, Θάνο, θα τρομάξει επενδυτική βαθμίδα και θα φύγει μακριά. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα, το αν θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Από εκεί ξεκινάμε, από εκεί ξυπνάμε, έτσι ξυπνάμε κάθε πρωί. Κάνε Θεέ μου το θαύμα να πάρω την επενδυτική βαθμίδα και ας χάσουν μερικές χιλιάδες άνθρωποι τα σπίτια τους. Σημασία έχει να μας χαϊδέψει η Moody's. Και επίσης, γιατί τα θέλω αυτά τα credits και το γράφει ο Αλέξανδρος, για να δεις πως πήγε το αστείο με τη Μίνα Στήριθ. Α, ναι, ναι. Ναι, εγώ δεν ήξερα. Κι άλλο. Κρά! Κρά! Κρά! Κρά! Άλλη μια γιατί δεν ακούστηκε από την αρχή. Κρά! Κρά! Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί. Κι άλλο. Κρά! Κρά! Κρά! Κρά! Κάνος καμήλευες από πιο μακριά. Λοιπόν. Τα δεύτερα ήταν εγώ και η Ήρα Κατσούδα. Τα δεύτερα κόπηκαν. Κόπηκαν οι δεύτερες φωνές. Τα φωνητικά εδώ πέρα ήταν. Θάνος Καμήλευες και η Ήρα Κατσούδα στο κρά. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Να ξέρετε πάντως κι εσείς ότι υπάρχει κάθε φορά πολύ υλικό που μπορεί να μην φτάσει σε εσάς. Εντάξει, να το ξέρετε δηλαδή. Ότι υπάρχει όλος αυτός ο κόπος. Σκεφτείτε τώρα τι ποιότητας υλικό είναι αυτό που αφήνουμε έξω. Είχαμε άλλα τόσα κρά και δεν τα βάλαμε. Γιατί μας ενδιαφέρει η οικονομία και να βάλουμε αυτό που είναι στοχευμένο, που είναι όσο πρέπει. Τα λοιπόν. Καλά κόπηκαν στο μοντάζ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευτύχη. Ευχαριστώ. Έχουμε σημαντικό σχόλιο. Μας γράφεται χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα. Καλό είναι να δημοσιεύονται αυτά τα σχόλια. Νομίζω πως πρέπει να ξαναδώ την ανασκόπηση. Ο Γιώργος, με αφορμή αυτό το προμόσιο, αποφάσισε να την ξαναδεί. Δεν ξέρω πώς. Ναι, απλώς κατεβάστε αυτό το απόσπασμα από το YouTube. Βάλτε το για ήχο κλίσης. Για να μπορείτε να έχετε περισσότερα κρά στην... Αν σας καλείς πρακτική για κάτι, είναι πολύ πιθανό να σας καλείς πρακτική, βάλτε αυτό που μόλις ακούσατε για ηχοκλήσεις. Δεν θα αλλάξει κάτι. Όχι ρε, αλλά θα νιώσετε λίγο καλύτερα. Αναμονή, όσο περιμένουν από την εισπρακτική να το σηκώσεις, βάλε να ακούγεται αυτό. Γίνεται αυτό. Γίνεται, δεν έχεις ακούσει που βάζουν. Συνήθως βάζουν κάτι σκυλάδικα, σου βάζουν εκεί πέρα, αλλά μπορείς να βάλεις να ακούγεται ένα τραγούδι την ώρα που περιμένει. Τους έχει τύχει ποτέ? Όχι. Το κάνουν κάποιοι. Αντί να ακούγεται τουτ-τουτ, δηλαδή ακούγεται ένα τραγούδι. Ή κρα-κρα. Τώρα, χρησιμοποιήστε. Εμείς εδώ έχουμε και λύσεις. Λοιπόν, παιδιά, αυτοί είμαστε. Είμαστε εδώ για εσάς. Είμαστε εδώ για το κινητό σας. Είμαστε εδώ για τη ζωή σας, για τις σχέσεις σας, για τη δουλειά σας. Όπου και να θέλετε συμβουλές, όπου και να σας βρίσκει το κακό, η Φάρμα των Ζώων έχει τις απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τέτοιες ευχαριστίες, τέτοια ευγνωμοσύνη, χρόνια έχουμε να νιώσουμε. Να είστε καλά και τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας, γλύκανες. Αφού με έκραξες. Με έκραξες με το καλημέρα. Δεν μπορούσα να πω μια κουβέντα. Ω, και θα είσαι τρολ τώρα και τέτοια. Οπότε αποφάσισα. Και εγώ λέω, θα κάνω τον αναλυτή. Θα το παίξω Νατάσα Γιάμαλη εδώ πέρα. Θα κάνω το. Θα μιλάω σοβαρά και τέτοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, αύριο πάλι εδώ. Γεια σας.